bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Iławie w Warmińsko-Mazurskim. Ogień zagraża pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu. U swoich rodzin nadal są mieszkańcy zawalonej w Lublinie kamienicy. Nie wiadomo też, co z innymi budynkami w pobliżu. Izraelska armia potwierdza uwolnienie 3 zakładniczek Hamasu. Odebrano je od pracowników Czerwonego Krzyża. Płonie hala magazynowa w Iławie w Warmińsko-Mazurskim. Strażacy próbują opanować ogień, aby nie przeniósł się na kolejne budynki. Prawdopodobnie pożar zaczął się w kotłowni. Z drugiej strony hali znajduje się budynek mieszkalny, z którego ewakuowano 4 osoby. Trwają działania gaśnicze zmierzające do dogaszenia tej hali, no ale w większości skupili się strażacy na tym, żeby bronić ten budynek mieszkalny, żeby ten pożar nie przeniósł się na kolejną część tego kompleksu. Mówił Krzysztof Rutkowski z Iławskiej Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. W płonącej hali znajdowała się hurtownia materiałów elektrycznych. Składowane były w niej także jachty oraz łodzie. Mieszkańcy zawalonej kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej 10 w Lublinie nadal przebywają u swoich rodzin. Nie wiadomo też, kiedy lokatorzy z 2 sąsiednich budynków będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W sumie ewakuowanych jest około 30 osób, przypomina Mirosław Sokal z Urzędu Miasta. Utrzymujemy cały czas kontakt z mieszkańcami i na bieżąco staramy się ich informować o przebiegu prac, o możliwości tych mieszkańców sąsiednich kamienic, o możliwości wejścia do swoich domów. Natomiast wiedząc już, że mieszkańcy z Bernardyńskiej 10 nie wrócą, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie skontaktował się z nimi i wiem, że są umówione na zabezpieczenie miejsc lokali, a także miasto wystąpi do wojewody o przyznanie zasiłków. Jak informują obecne na miejscu służby, prace rozbiórkowe i porządkowe przy ulicy Bernardyńskiej mogą potrwać do wtorku. Po ich zakończeniu inspektorzy budowlani sprawdzą stan techniczny sąsiednich kamienic i ocenią, czy budynki nadają się do zamieszkania. Ściana kamienicy zawaliła się w nocy. To prawdopodobnie po tym, jak woda z uszkodzonego wodociągu podmyła ulicę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed smogiem w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Jakość powietrza w większości południowych województw według pomiarów jest dostateczna lub najwyżej umiarkowana. Renata Niwińska, specjalista chorób płuc i alergolog, tłumaczy, że cząsteczki, które znajdują się w smogu, wnikają do układu oddechowego, uszkadzają nabłonek i mają zdolność do przenoszenia chorób. Zarówno wirusowych, jak i mykoplazmatycznych czy bakteryjnych. Po prostu cząsteczki pyłu, uszkadzając nabłonek, umożliwiają łatwiejsze wnikanie do układu oddechowego, zarówno górnych dróg oddechowych, jak i dolnych. Sprawa nie dotyczy tylko zakażeń. Również tu jest promocja alergii. Smog szkodzi przede wszystkim chorym, starszym, kobietom w ciąży i małym dzieciom. Takim osobom, kiedy jakość powietrza jest zła, zaleca się pozostanie w domach. Izraelska armia poinformowała, że Czerwony Krzyż przekazał jej w Strefie Gazy 3 izraelskie zakładniczki. Wcześniej portal Times of Israel informował, że uwolnione dzisiaj kobiety to Romi Gonen, Emily Damari i Doron Steinbrecher. Zakładniczki przetrzymywane były przez Hamas od października 2023 roku. Przemysław Lis. Uwolnienie kobiet było jednym z warunków zawieszenia broni, które weszło w życie dziś po godzinie 10 czasu polskiego. W zamian za każdą uwolnioną dziś przez Hamas izraelską zakładniczkę na wolność ma wyjść 30 więźniów palestyńczyków. Kobiety mają być przekazane IDF w rejonie korytarza Netzarim, czyli drogi przecinającej Strefę Gazy na dwie części, północną i południową. Pierwszy etap osiągniętego dziś zawieszenia broni potrwa 6 tygodni. Zgodnie z porozumieniem uwolnionych wtedy zostanie 33 z pozostałych 98 zakładników porwanych przez Hamas. Są to kobiety, dzieci, mężczyźni powyżej 50 roku życia, chorzy i ranni. W zamian Izrael ma uwolnić prawie 2000 palestyńskich więźniów. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Joao Fonseca kortów w Melbourne nie zawojował, ale Adam Malecki spróbuje nam udowodnić, że warto śledzić jego karierę. O szturmującej wielkiego szlema młodzieży porozmawiamy z Katarzyną Nowak, olimpijką i pierwszą Polką w czołowej 50 rankingu WTA. Zapraszamy też na spotkanie z reprezentantem Polski w piłce nożnej Bartoszem Bereszyńskim, który wypracował sobie pozycję kapitana w Sampdorii Genoa. Takie cechy przywódcze, które mam gdzieś w sobie ukryte, bo uważam, że je mam. Muszę coraz bardziej pokazywać je gdzieś na zewnątrz i pokazywać, że jestem tym liderem nie tylko na boisku, gdzieś tam w ciszy, tylko również w szatni i trzymać drużynę w odpowiednich ryzach. Co jakiś czas badamy puls sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dziś pojawimy się na tatami klubu Sport dla Wszystkich. Dzieci ze zespołem Downa też są bardzo w porządku i nawet w niektórych momentach jest łatwiej prowadzić te zajęcia niż zajęcia z takimi dziećmi w podstawówce. Za nami prestiżowy zjazd narciarski po trasie Laubernhorn, na której trzeba oddać skok o nazwie Handschopf, czyli psi pysk. Okazuje się, że wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA przysparza trosk sportowcom. Zajrzymy za ocean, podsumujemy też rajd Dakar i spenetrujemy zakamarki stadionów europejskich. Trzecia strona medalu jednak nie odbędzie się bez udziału kibiców, czyli naszych słuchaczy. Zapraszamy do telefonu pod numer 2273 w każdej sportowej sprawie. A teraz szybki raport z Zakopanego, gdzie trwa indywidualny konkurs w skokach narciarskich. Puchar Świata obserwuje Andrzej Grabowski. Andrzeju, jaka jest sytuacja na Wielkiej Krokwi? Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Sytuacja jest nie najgorsza, bo Paweł Wąsek znów w bardzo dobrej formie. 136 metrów pierwszej serii i po tej pierwszej serii Paweł Wąsek na miejscu siódmym. Przy bardzo, bardzo dobrych wiatrach być może nawet byłaby szansa na podium, choć dodajmy do tego podium. Po pierwszej serii Paweł Wąsek traci 4 metry. W tej drugiej serii, która rozpoczęła się kilka minut temu, poskaczą rzecz też 20 Kamil Stoki, 23 Dawid Kubacki. Znowu bez punktów. 34 Aleksander zniszczył. Bez punktów też Jakub Wolny, bo i słabo skoczył i został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Zaimponował Słoweniec Andrzej Laniszek. 145 metrów i olbrzymia przewaga po pierwszej serii. Za nim Norwek Forfang i Austriak Czofenik. W Zakopanem, jak już wspominałem, trwa właśnie druga seria. Nad Zakopanem właściwie góruje teraz tylko taki jeden biały, oświetlony punkt. Wielka Krokiew, a na niej około 15 tysięcy osób. To był Andrzej Grabowski. Do usłyszenia po konkursie. Nie najlepsze wiadomości. Polscy szczypiorniści w duńskim Herning przegrali z reprezentacją Szwajcarii 28-30 w ostatnim meczu pierwszej fazy Mistrzostw Świata. No i niestety nie będą grali o te czołowe lokaty. Tak, nie są to szczęśliwi przegrani jak to w tenisie. No ale mamy powód do radości, bo kolejny medal Mistrzostw Europy w short tracku zdobyli polscy panczeniści. Short track to te wyścigi na krótkim torze. Biało-czerwoni wystąpili w składzie Natalia Maliszewska, Michał Niewiński, Kamila Stormowska i Diane Sellier. A nasi saneczkarze na miejscu piątym w europejskim czempionacie w Winterbergu. Klaudia Domaracka, Wojciech Chmielewski, Jakub Kowalski, Mateusz Sochowicz, Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska. Do triumfujących Austriaków stracili ponad 2 sekundy. Drudzy Niemcy, na trzecim miejscu Włosi. A indywidualnie Mateusz Sochowicz zajął miejsce 19. W tenisowym Australian Open, o którym będzie szeroko w pierwszej godzinie, mamy splanowane ogromne emocje. Trwają już od kilku dni. W ćwierćfinale Niemiec Aleksander Zwierew zagra z Amerykaninem Tomim Polem, a Hiszpan Carlos Alcaraz z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Ależ fajerwerki. No właśnie, a teraz norweski hat-trick w Wengen w niedzielnym slalomie trzech Wikingów. Na podium kolejno Atle Liem MK Great, Timon Haugan, Henrik Kristoffersen. No, panie ścigały się na olimpijskiej trasie w Cortinie d'Ampezzo, co dziś super gigant i znów najlepsza Włoszka Federica Brignone przed Szwajcarkami Larą Gut-Berami oraz Corinne Schutter. Maryna Gąsienica-Daniel była 44 ze stratą ponad 4 sekund. Snowboardziści ścigali się w Bańsku w Bułgarii. Najlepsza z Polek Aleksandra Król-Walas dziś 11. Przypominamy numer telefonu 2273. Na antenie trójki zostajemy do godziny 19:00. Będzie bardzo sportowo i muzycznie. Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45. Just another way to survive. Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. Godzina 17:18. Krótki rzut oka na to, co się działo dzisiaj w Premier League. Everton 3, Tottenham 2. Uwaga, uwaga, Manchester United przegrał z Brighton 1-3. Nottingham, Southampton 3-2. O 17:30 Manchester City na wyjeździe zagra z Ipswich. A przed naszymi piłkarzami kluczowy rok. Przed nimi eliminacje mundialu. Powinien w nich pomóc wracający do zdrowia po kontuzji obrońca i kapitan włoskiej Sampdorii Bartosz Bereszyński. Spotkał się z nim Krzysztof Łoniewski. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas dla słuchaczy Trójki. Pytanie rozgrzewkowe, co u ciebie słychać, jak zdrowie? No ze zdrowiem już troszkę lepiej po tej kontuzji, która się wydarzyła w meczu z Portugalią. Wydawała się niezbyt poważna, natomiast później po szczegółowych badaniach ten uraz okazał się dosyć poważny i można powiedzieć, że najgorsze już mam za mną, bo minęło około 6 tygodni i w zasadzie od dzisiaj zacząłem taką mocniejszą pracę, dlatego też się spotkaliśmy, więc już można powiedzieć, że ten nowy rok zacząłem dużo lepiej niż zakończyłem stary, od ciężkiej pracy i z tego bardzo się cieszę, a tak to wszystko bardzo dobrze. Przyjechałem do Polski tutaj na okres noworoczny i za chwilę wracam już do Genui. Sampdoria cię potrzebuje, Bartku, pod twoją nieobecność nie najlepsze wyniki, raczej walka i to ciężko utrzymanie w Serie B. Tabela na to wskazuje, oczywiście ciężko mi się o tym mówi, bo miało być zupełnie inaczej, to my mieliśmy przewodzić w tej lidze i awansować do Serie A, wszystko było na to przygotowywane, natomiast życie nas zweryfikowało. Oczywiście, utrzymanie się, nawet o tym nie myślę, ja jeszcze myślę o tym, żeby w tej rundzie rewanżowej powalczyć mimo wszystko o zajęcie miejsca w tych playoffach, bo to tam jest wszystko sprawa kilku punktów, więc jeszcze wszystko jest otwarte, oczywiście gdzieś z tyłu głowy coraz częściej po tych wynikach pojawia się to, że rzeczywiście najpierw trzeba się utrzymać, a potem myśleć o jakichś awansach, natomiast mamy na tyle mocny zespół, na tyle dobrą kadrę, więc oczywiście te cele cały czas są troszeczkę zupdate'owane po tych wynikach, natomiast cały czas jeszcze te marzenia o Serie A, mimo wszystko tej tragicznej pierwszej części sezonu, cały czas są. Jesteś kapitanem Sampdorii, jak się czujesz w tej roli? Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że to mi przypada rola w tak uznanym klubie, taki klub z historią i bycie częścią tej drużyny jako kapitan to jest na pewno duża odpowiedzialność i presja, bo czuję to na swoich barkach i podoba mi się ta rola. Czuję, że wszyscy w klubie dookoła klubu mnie szanują, więc myślę, że to jest dla piłkarza bardzo istotne, bardzo ważne i ja też w tej roli staram się odnajdywać jak najlepiej. Oczywiście to jest coś nowego i takie cechy przywódcze, które mam gdzieś w sobie ukryte, bo uważam, że je mam. Muszę coraz bardziej pokazywać je gdzieś na zewnątrz i pokazywać, że jestem tym liderem nie tylko na boisku, gdzieś tam w ciszy, tylko również w szatni i trzymać drużynę w odpowiednich ryzach. Genua jest fajnym miejscem, fajnym miastem do życia? Jest bardzo fajnym miastem do życia. Bardzo też to miasto się zmieniło z takiego portowego, nie chcę powiedzieć brzydkiego, ale z takiego portowego, starszego miasta. Genua w każdym roku się zmienia na plus i jest to piękne miejsce w bardzo pięknym regionie w Ligurii, gdzie naprawdę jest wiele pięknych rzeczy do zobaczenia, bardzo dobre jedzenie. Masz swoje miejsca ulubione? Oczywiście, że tak. Po tylu latach spędzonych w tym miejscu oczywiście, że mam swoje ulubione miejsca, ale dla mnie co najważniejsze, że moje dzieci i na rzecz odnajdują się tam bardzo dobrze, dzieci chodzą do szkoły, są szczęśliwe, starszy rozmawia już w trzech językach, więc oczywiście są też duże plusy mieszkania za granicą w takim okresie życia, w jakim oni są. Dzieciaki w jakim wieku? Starszy syn ma 7 lat, w tym roku 8, a młody za chwilę kończy 4 lata. Ten starszy już kopie? Gra w Sampdorii, też swój pierwszy sezon zaczął właśnie w takiej piłce poważnej, więc gra w Sampdorii. Na prawej obronie? Nie, tam jeszcze oni nie grają, nie mają aż tak przypisanych pozycji. Gdzieś tam trener cały czas rotuje, żeby każdego zobaczyć, więc to jest, że tak powiem, jeszcze ta piłka, która cieszy najbardziej i widać tam dużą pasję w tych dzieciakach. Bartku, jak zwykle świetnie się ciebie słucha. Na koniec zapytam cię o reprezentację Polski. Jak ty oceniasz losowanie do Mundialu? Losowanie jeszcze do końca nie wiemy, kto będzie tym ostatnim zespołem w naszej grupie. Czy będzie to Holandia, czy Hiszpania. Oczywiście ja prywatnie wolałbym mimo wszystko Holendrów, bo uważam, że jest to bardzo dobra reprezentacja, natomiast myślę, że jeszcze troszeczkę im brakuje do Hiszpanów, jeżeli chodzi o poziom drużyny. I oczywiście ja z wielką nadzieją patrzę na tą naszą grupę i zdajemy sobie sprawę, że drugie miejsce to jest obowiązek, ale będziemy walczyć o miejsce pierwsze i ja mimo wszystko osobiście wolałbym walczyć z Holandią. Oczywiście my musimy przede wszystkim patrzeć na siebie, bo to od nas trzeba zacząć to wszystko i to my musimy wnieść się na odpowiedni poziom, żeby cokolwiek myśleć w tych eliminacjach. Ja jeszcze w tej reprezentacji nie powiedziałem ostatniego słowa. Ja w to wierzę, że tej reprezentacji jeszcze pomogę i jestem przekonany, że tak będzie. Z Bartoszem Bereszyńskim rozmawiał Krzysztof Łoniewski. My jeszcze spoglądamy na to, co się dzieje w Siatkarskiej Plus Lidze. Zakończył się mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle ze Skrą Bełchatów. Zaksa wygrała 3-2. A za chwilę będziemy rozmawiać o tenisie. Jasne. Dwie dwójki, siedem trójek. Zachęcamy Państwa, żeby do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. Właśnie, może o wysypie młodych talentów, z którym mamy do czynienia podczas Australian Open. Ten wysyp nadto widoczny. Młodość nadchodzi, przebija się, sieje spustoszenie i tacy zawodnicy jak Czech Mansik, Amerykanie Tien czy Mikkelsen, a może przede wszystkim João Fonseca, który w pierwszej rundzie sprawił wielką niespodziankę, odsyłając do domu Rosjanina Rybliowa. To nad 18-letnim Brazylijczykiem z Rio de Janeiro rozpływa się cały świat tenisa. Simply phenomenal Fonseca. Hołdy składają mu najwięksi, z Nowakiem Dżokowiczem na czele. Obserwuję jego postęp. Uwielbiam, jak rozgrywa decydujące punkty. Jest bardzo odważny, czysto uderza piłkę, świetnie porusza się po korcie. To imponujące, że tak młody chłopak jest w stanie zagrać na tak wysokim poziomie z zawodnikiem z czołowej dziesiątki. Jestem fanem jego gry. Obserwowałem go także w ubiegłym sezonie. Mówiłem już, że widzę sporo w jego grze z mojej, kiedy byłem w jego wieku. Przed nim świetlana przyszłość, jeśli będzie się dalej rozwijał. Jeśli Joko, João, widzi siebie, to już coś znaczy. Do Serba przyłączył się cały wianuszek tenisowych sław, a wielu porównuje grę 18-latka do starszego 3 lata Carlosa Alcaraza. Hiszpan też zresztą nie szczędził Brazylijczykowi słów uznania. Podobnie jak Amerykanka Coco Gauff, która przyznała, że obserwuje młodziana o twarzy Amorka z obrazów Botticellego. Poznałam go 2 lata temu, kiedy wygrałam US Open, a on wygrał turniej juniorski. I wtedy zrobiłam mu zdjęcie i pomyślałam, co to za dzieciak, który wygrywa w wieku 16 lat. Musi być dobry. Więc zaczęłam śledzić od tego czasu jego karierę. Sprawdzałam wyniki z challengerów, w których grał, no i oczywiście Next Gen. Tak, jest świetny. Nie znam go osobiście, ale jestem jego fanką i dobrze jest wiedzieć, że radzi sobie także na najwyższym poziomie. Obojętnie obok talentu Fonseki nie był w stanie przejść także mistrz 7 turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej, legenda tenisa, Amerykanin John McEnroe. Kiedy patrzę na niego, to widzę kolejnego Carlosa Alcaraza. Nie mogę uwierzyć, jak można być tak dobrym w tym wieku. Chyba nikt dotąd nie uderzał tak mocno z forehandu na tym turnieju, więc to jest element gry, o który nie musi się martwić. W ogóle dysponuje całą gamą uderzeń, wydaje się być dobrze przygotowany fizycznie i mentalnie, a do tego dobrze serwuje. Potrzebuje więc ogrania na najwyższym poziomie i niech go ktoś porządnie kopnie w tyłek. Fonseca w swoim wielkoszlemowym debiucie pokonał w 3 setach Andreja Rublewa, który chyba porażony talentem młodziana tylko raz cisnął rakietą o ziemię. Poza tym, jak przyznaje, pracuje już intensywnie z psychiatrą i coraz rzadziej obija kolana rakietami. U Fonseki psychika zdaje się być mocną stroną, choć po triumfie z Rublewem przegrał w 5 setach z Lorenzo Sonego. Włoch po meczu był lekko zakłopotany, że przerwał tak gwałtownie marsz Canarinho i żeby go uskrzydlić, przyłączył się do owacji na stojąco. Warm applause from his opponents, as you would expect. A w Brazylii już zapanowała Fonseco-mania, czyli Fonsequismo. João Fonseca! Do Brazylii! W meczu z Sonego widać było, że 18-latek jest przytłoczony ogromem uwielbienia i pochwał, które popłynęły w jego stronę. Wyglądał, jakby na korcie grał w 17-kilogramowym stroju koronacyjnym z opery Borysa Godunowa. Przed Australian Open miał na Instagramie 295 tysięcy followersów. Teraz to już blisko 700 tysięcy. A czy jesteśmy rzeczywiście świadkami narodzin gwiazdy? Mówi Adam Romer, naczelny miesięcznika Tennis Club. Jakoś okazuje się, że te gwiazdy lubią rodzić się w sierpniu. Pete Sampras urodzony w sierpniu, Roger Federer urodzony w sierpniu. No i teraz mamy Fonseca, chłopak, który dopiero w tym roku skończy 19 lat. Od pewnego czasu jest obserwowany jako ta przyszła gwiazda. Już ma podpisane kontrakty reklamowe. Ja tylko przypominam, że on gra w tych samych strojach co Iga Świątek. Natomiast niekoniecznie to, że komuś się taką łatkę przyczepia, od razu oznacza, że on tą gwiazdą zostanie. Oczywiście zwycięstwo w Next Gen na przykład pokazuje, że on jest na pewno liderem tych zawodników urodzonych w drugiej części pierwszej dekady XXI wieku. Oczywiście Brazylijczycy mają fantastyczne tradycje tenisowe związane z Gustavo Kuertenem. To jest wielki rynek, budzi zainteresowanie potencjalnych sponsorów i oni potrzebują właśnie takiej gwiazdy, by tam tą koniunkturę na tenis nakręcić. Także on się wpisuje w to wszystko idealnie i stąd też to zainteresowanie. On jest naprawdę bardzo młody, poczekajmy jeszcze. Będzie wygrywał, będzie rozgrywał spektakularne mecze, no ale rzeczywiście na ten swój w pełni dojrzały poziom wejdzie nie wcześniej niż za jakieś 2 lata. From Brazil, João Fonseca. Fonseca, wygrywając Next Gen ATP Finals, stał się 2. najmłodszym zwycięzcą turnieju, a wygranej gratulował mu sam Rafa Nadal. Na początku roku wysoką formę potwierdził, wygrywając Challengera w Kamberze. No i teraz wygrywając w pierwszej rundzie z Rublewem. A jak skomentował to zwycięstwo jeszcze na korcie? No cóż, nie jest najgorzej. Cieszyłem się po prostu każdą chwilą i grą na tym niesamowitym korcie. To pierwszy raz, kiedy gram na tak wielkim obiekcie. Dobrze się bawiłem i chciałem bardzo podziękować tej niesamowitej widowni. Jest tu sporo Brazylijczyków. Que Brasil, vamos! To poznajmy jeszcze nieco lepiej João. Jego idolem jest Roger Federer, obecnie podziwia Carlosa Alcaraza. Marzy, by pojechać na wyścig Formuły 1. Jego ulubioną nawierzchnią jest mączka, a jeśli chodzi o jedzenie, to uwielbia pizzę. Co jeszcze? Kocha grać w karty ze swoim dziadkiem. Do tego jego największym marzeniem jest wygrana w Wimbledonie. A kiedy zaczął grać w tenisa? Wszystko się zaczęło, kiedy miałem 4 lata. Grała moja mama, mój brat, a ja patrzyłem, aż w końcu po lekcjach zacząłem sam uderzać piłkę i tak graliśmy między sobą w rodzinie. Byłem zakochany także w piłce nożnej, ale jak pewnego razu złapałem lekką kontuzję, powiedziałem sobie: o nie, odstawiam nożną, stawiam na tenis. Ostatni raz, kiedy nastolatkowie pokonali rywali z czołowej dziesiątki, miało to miejsce w 2006 roku. Wówczas ta sztuka udała się Nowakowi Dżokowiczowi i Andiemu Murrayowi. Czy Fonseca pójdzie ich śladami? Czas pokaże. Jest spokojny. Przed meczem medytuje i słucha tej muzyki. Ach, Adam Malecki, jak przygotuje materiał, to naprawdę chce się grać w tenisa. Drodzy Państwo, sam gra, no oczywiście, i to jak? Trzeba przyznać Adamowi, że naprawdę ma rękę, forehand, backhand, wszystko co się da. No a z nami wielka gwiazda polskiego tenisa w połowie lat 90. pani Katarzyna Nowak przebiła się do czołowej 50. światowego rankingu singlistek WTA jako pierwsza Polka w historii. Przecierała te szlaki naszych pań na tym zawodowym turze. Dla mnie bardzo ważne, że olimpijka, Barcelona 1992. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pierwsza, jeżeli mogę dodać, pierwsza polska tenisistka na olimpiadzie. No tak, bo igrzyska gościły w Seulu tenis po raz pierwszy, a potem Barcelona i tak dalej, ale nie było łatwo. Rozmawiamy dzisiaj o młodzieży. Pani też jako bardzo młoda zawodniczka była nominowana do reprezentacji olimpijskiej. Te igrzyska pachniały jakimś szczególnym zapachem? Dzień dobry jeszcze raz. Witam serdecznie wszystkich Państwa. No tutaj troszeczkę się musimy przenieść do zupełnie innych ram czasowych, do sytuacji, w jakim był nasz kraj, a to były dramatyczne ramy czasowe, bo to jest początki okresu transformacji i ja wprowadzam jako pierwsza Polka tenis na olimpiadę, co akurat dla tej dyscypliny w naszym kraju, która była przez wiele dekad po II wojnie światowej właśnie gnębiona za to, że nie była tą dyscypliną olimpijską, bo przypomnę, została zdjęta w 1924 roku, czyli 100 lat minęło w zeszłym roku i powróciła w Seulu. Więc wprowadzenie z tego punktu właśnie tutaj tenisa polskiego, który był dyskryminowany, bo ideologicznie się wszystkim nie wkomponował i Polska wszystkim była tak biedna i tak zacofana, że ta dyscyplina uznawana za tą elitarną, burżuazyjną, arystokratyczną, tak sobie władza wymyśliła, po prostu golów totalnie zniszczyli, natomiast ten tenis, że tak powiem, jakoś wytrzymaliśmy pokolenia, czyli byliśmy tym pomostem do tej normalności. Ale właśnie zapytana tutaj o Barcelonę. Tak, z jednej strony fantastyczne, wzruszające momenty, powiedziałabym właśnie związane z tym aspektem takiej odpowiedzialności ze względu na to, że to nie było normalne w naszym kraju, ponieważ tenis nie był olimpijski. To jest 92 rok. I ja jako młoda kobieta mam to obciążenie na sobie, nie wygrania medalu, czy, bo to w ogóle, że on został zainicjowany w 1902 roku, 1992 roku, to był ogromny przełom. Dlaczego? Bo to pomału zaczynało zmieniać myślenie, nastawienie u nas, ludzi, którzy tak blokowali tą dyscyplinę bardzo mocno i przede wszystkim ze zmianami ekonomicznymi, które później następowały, które akurat były super korzystne dla akurat rozwoju tenisa, wszystko się to komponowało. Nie było to już dla mnie, bo myśmy jechały z takiej biedy, że ja musiałam tacie, którego zrobili kierownikiem, bo nie było polskiego związku, stać, żeby nawet sparring partner czy kierownik pojechał, drużyny ktokolwiek, zapytano mnie, czy mogę zapłacić prywatne pieniądze i zrobią mojego tatę kierownikiem i dadzą mu bet, żeby był na obiekcie. I tak pojechała pierwsza drużyna olimpijska. Potem jak komentowałam, pamiętam Pekin 2008 już i widziałam jeszcze Atlantę i kolejne olimpiady, się tylko tak przyglądałam. O, 10-osobowy sztab z naszymi tenisistami. Billie Jean King Cup również. Jak my się rozwinęliśmy niesamowicie. Ile tu zostało zrobione w tej pięknej dyscyplinie. Pani Katarzyno, jak pani odebrała medal Igi Świątek olimpijski? Przede wszystkim fantastycznie, bo to jest pierwszy medal w tej dyscyplinie dla tej dyscypliny wywalczony. Chociaż uważam, że byli wcześniej tenisiści, tenisistki, które miały jak najbardziej ku temu szansę, chociażby czy Agnieszka Radwańska, czy wszystkie, które już, że tak powiem, rozwijały się w tej Polsce, że ja tak tą ujmę, normalnej, wolnej, gdzie są turnieje międzynarodowe, gdzie jest duże bardzo wsparcie finansowe, bo tutaj trzeba zaznaczyć. Ja bym chciała właśnie powiedzieć to takie non-stop narzekanie ludzi, non-stop cały czas to tego nie ma. Nie. Uważam, z mojego punktu trzeba powiedzieć, my mamy cały czas wiele do zrobienia, natomiast myśmy zrobili niesamowity skok. Jak ja pamiętam w 1988, kiedy zaczynam, nie ma nawet jednego malutkiego turnieju w Polsce zawodowego, bo to było zawodowstwo, było w ogóle zabronione, a na świecie ono się już rozwijało od końca lat 60. Era Open oficjalnie się przecież rozpoczęła, w Polsce było zabronione, dopiero musiała upaść komuna, okres transformacji, dopiero wszystko zaczęło pomaleńku, ludzie się dopiero w ogóle uczyli, co to jest w ogóle zawodowstwo. I ja wpadam w ten właśnie okres, te ramy czasowe, więc na nic nie mogę liczyć kompletnie, nikt nic nie wie, o co chodzi. No ale my właśnie dotykamy tutaj już kolejnych pokoleń, które już żyją w czasach, gdzie mamy w Polsce GNSK, bardzo wielki turniej, gdzie mamy Ryszarda Krauzego, wspaniałego człowieka, sponsora, który wpakował miliony właśnie w pokolenie, między innymi Agnieszki Radwańskiej, czy Janowicza, czy właśnie tutaj naszych słynnych deblistów, Fristenberg Matkowski, deblistek naszych słynnych, no nie, i innych jeszcze osób i tak dalej, więc te możliwości były, była Marta Domachowska również, która miała wspaniałego przecież sponsora, pana Janasza, który ogromne który finansował w zasadzie wszystko w ogromnym takim, że tak powiem, wymiarze. Więc były te możliwości, a to nie zostało zrobione, więc ogromny szacunek dla Igi. Fantastyczna sprawa, że ta dyscyplina doczekała się medalu. A już który kolor, to nie będę w to wnikać, bo to jest sport. Sport, tenis. To zapytamy już teraz o Austrian Open, bo emocje związane z pierwszym wielkim szlemem tego roku oczywiście buzują. Na posterunku Iga Świątek pozostała jako jedyna nasza singlistka w singlu też już nie mamy żadnego z panów. Iga Świątek na razie pokaz mocy. Co dalej? Dzisiaj w nocy mecz, pewnie nad ranem, mecz z Niemką Lis. A potem? Prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo solidnie Iga. Widać dużą świeżość, widać dużą dynamikę, widać super koncentrację, bojowe takie nastawienie. Na razie są to przeciwniczki, które no, nie stawiały jej jakiegoś większego oporu. I teraz nasuwa się pytanie, czy te przeciwniczki na razie są takie, a nie inne, czy rzeczywiście Iga gra tak fantastycznie, że wygrywa i może do finału będzie wygrywała tak jak z Raducanu, prawda? Oglądaliśmy też mecz, gdzie ja też się spodziewałam bardziej wyrównanej gry, nie ukrywam, a wynik jest bardzo taki wysoki tutaj i super. Oczywiście ogromne gratulacje dla Igi. Jeżeli będzie prezentowała tak fantastyczną formę z tenisistkami z tej właśnie czołówki, które też przyjechały tutaj, żeby wygrać Australia Open, czyli Aryna, czy właśnie Coco, czy Jana Rybakina, dokładnie, no to w ogóle będzie genialnie, na to troszeczkę za wcześnie pewnie, natomiast bardzo, bardzo mi się podoba i uważam to przetarcie też w United Cup, niełatwe mecze bardzo zacięte, wymagające mecze. Jest taka spokojna, no, na razie wygląda to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Trzecia runda i też fantastyczny bój Magdaleny Fręch. To też świetna sprawa. Mamy trzy Polki w czołowej 50. Magda w trzeciej dziesiątce. No, niewiele brakowało tutaj. Mam wrażenie, że to ten mecz dałoby się jakoś odwrócić. No ale trzecia runda to i tak wielkie, wielkie brawa. Przede wszystkim tak, duże, duże gratulacje dla Magdy, bo ona po raz pierwszy się znalazła w takiej sytuacji, że broni bardzo dużą liczbę punktów w turnieju wielkoszlemowym z zeszłego roku, więc to jest takie też obciążenie bardzo duże mentalne. I w mojej opinii sobie bardzo dobrze poradziła z tym wyzwaniem. Niewiele punktów jej odpadnie, natomiast no, ta zdecydowana większość jest obroniona, co ma istotne znaczenie, także na pewno bardzo solidne wrażenie pomimo tego przegranego meczu z Andrzejewą pozostawia. Jeśli chodzi o turniej singlistów, wspaniałe starcie już w ćwierćfinale. Właśnie reprezentant tej szturmującej młodzieży, Carlos Alcaraz, zagra z wybitnym Nole, Nowakiem Dżokowiczem. No tak. jak pani przewiduje, kto młodość, dalej? Młodość czy kto dalej przejdzie? Doświadczenie. No, oni już tyle fantastycznych meczów rozegrali tak ze sobą. Wow. I zawsze, kiedy te mecze oglądałam, czy miałam okazję też komentować, bo tutaj może nie wszyscy z Państwa wiedzą, to ja tylko przypomnę, że prawie 20 lat komentowałam w telewizji Polsat i z panem Bogdanem Tomaszewskim, świętej pamięci, tworzyliśmy w ogóle tenis. Zaczynaliśmy od 2003 roku, budowaliśmy tenis. Tak, prawie dwie dekady. Więc zapytana o Nole, moja pamięć sięga, proszę sobie wyobrazić, ale zaraz przejdę oczywiście do tego pojedynku z Alcarazem, Monte Carlo, rok 2006, kiedy Dżokowicz jeszcze nie był w 50, w granicach 70 miejsca. Pamiętam, przeszedł eliminację, akurat robiłam mecz Rogera Federera, który był z jedynką rozstawiony i właśnie pierwsza runda, człowiek, który przeszedł eliminację, wpada na Rogera, ja mam ten mecz, po raz pierwszy widzę wtedy Nowaka Dżokowicza, pięknie już zagrał, 2006 rok, a właśnie był w granicach 70 miejsca. No i potem przez te 18 lat, te wszystkie pojedynki, które grali z Murrayem, z Dżokowiczem, z Nadalem, i wygrany pierwszy Wimbledon i wiele mnóstwo fantastycznych, wspaniałych przeżyć właśnie podczas komentowania. No cóż ja mogę powiedzieć? Znów zapowiada się niesamowicie ciekawie. Ja troszeczkę się więcej spodziewałam po dzisiejszym spotkaniu z Lecheczką, nie ukrywam. No, ale bardzo pewnie tutaj Nowak rzeczywiście solidnie, dojrzale, tak jakby na nowo się narodził. Czy zagrają tak poruszające, emocjonujące ten mecz, długi, fantastyczny pod każdym względem, jak te wszystkie, które były dotychczas? 50-50 dla mnie, naprawdę. Ciężko to określić w tym momencie, naprawdę. Bardzo, bardzo trudno jest mi powiedzieć, kto, czy młodość, czy, bo tak mieli wyrównane wszystkie pojedynki dotychczas. Ale to jest piękno tenisa, prawda? Że cudownie w ogóle, tyle że jest takie... aspektów, tak, które są nie do przewidzenia. Bardzo dziękujemy za odwiedziny w studiu Trójki. Katarzyna Nowak, dzisiaj olimpijka z Barcelony. Pierwsza Polka w czołowej 50 światowego rankingu singlistek WTA. Wielokrotna mistrzyni Polski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo pięknie. Dziękuję. Jakby dać wyraz swojej frustracji, jeżeli chodzi o sporty drużynowe, chodzi o Szczytorniaka dzisiejszego i mamy naprawdę bardzo dobrych zawodników w topowych klubach, a gdzieś to nie pyka po prostu, jeżeli stają w barwach biało-czerwonych. No faktycznie, coś tu się nie zazębia. Polacy zagrają o Puchar Prezydenta tak zwane, czyli trofeum pocieszenia, ponieważ przegrali dzisiaj ze Szwajcarami 28-30, a to oznacza, że w grupie zajmują miejsce czwarte, no i nie będą grali w drugiej rundzie grupowej. Marzenie o ewentualnym medalu prysło jak bańka mydlana. No nic, czekamy też na sukcesy naszych narciarek dzisiaj. W Supergigancie, w Cortinie d'Ampezzo, Maryna Gąsienica Daniel w czwartej dziesiątce, no ale Supergigant to nie jej bajka do końca, ona się specjalizuje w gigancie, a co poza tym działo się w Alpejskim Pucharze Świata, o tym wszystkim Henryk Sytner. Ten tydzień obfitował w mocne akcenty Alpejskiego Pucharu Świata. Emocje zaczęły się już wieczorem w austriackim Flachau. Rozświetlony reflektorami slalom przyciągnął narciarską czołówkę. Co kilka minut zmieniało się prowadzenie, ale do drugiego przejazdu dostali się już ci najlepsi. W czołowej 30 najpierw dość długo prowadziła Amelia Smart z Kanady, Później po dynamicznej jeździe wyprzedziły ją Włoszka Lara Della Mea, a ją po kilku minutach Cornelia Elund ze Szwecji. Gorące brawa i doping towarzyszyły 32-letniej Szwajcarce Michelle Giesing, która startem we Flachau kończyła narciarską karierę. Koleżanki z ekipy uczciły jej przejazd znakomitą jazdą. Kami raz nie dała szans konkurentkom, a drugie miejsce zajęła Wendy Holdener. W piątek areną narciarskich zmagań było Wengen. Z trudną trasą supergiganta nie wszyscy mogli sobie poradzić. 10 zawodników nie dotarło do mety, a wygrał niespodziewanie 23-letni Szwajcar Franjo von Almen i było to jego pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Startujący tuż po nim Austriak Vincent Kriechmeier był wolniejszy o 0,1 sekundy, a trzecie miejsce na podium zajął kolejny Szwajcar Stefan Rogentin. Nie wszyscy jednak zawodnicy gospodarzy mieli powody do radości. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Marco Odermatt był dopiero 7. Utrzymał jednak prowadzenie w klasyfikacji supergiganta. Jeśli miałbym jeszcze kogoś wyróżnić, to Włochów, którzy jechali bardzo odważnie, a najbardziej podobał mi się pędzący 130 km na godzinę Dominik Paris. Był 4. na mecie. Wczoraj obserwowaliśmy tak oczekiwany przez wszystkich zjazd Wengen. Na liczącej z 4,5 km trasie padały rekordy szybkości dochodzącej do 155 km na godzinę. Z taką prędkością pędził jako pierwszy Słoweniec Micha Chrobat. Długo nikt nie mógł pobić jego rekordu. Udało się to dopiero Franjo von Almenowi, zwycięzcy supergiganta. Ale nie on był najszybszy. Zjazd Wengen wygrał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Marco Odermatt. Trzeci był Chrobat, a 4. Dominik Paris, który stracił 0,69 sekundy do Odermata, jednak zanotował najszybszą prędkość przejazdu. Trochę mu tylko zabrakło do rekordu Pucharu Świata ustanowionego na tej samej trasie w 2013 roku przez Francuza Johanna Clareya. Ten rekord to 169,1 km na godzinę. Niesamowity wynik. To prawda, mówił nasz rekordzista Henryk Sytner. Mamy rozstrzygnięcia konkursu na Wielkiej Krokwi. Puchar Świata wygrał Daniel Czofenik z Austrii. 5. Paweł Wąsek. Świetny to wynik? No pytanie otwarte. Zostawiamy myślę, państwa że solidny, z tym tak pytaniem. To 2 trójki, 7 trójek. My wrócimy do państwa chwilę po godzinie 18. Yeah.